Uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar. Ook wil de luchthaven kunnen blijven groeien. Dat staat in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast te beperken, besloot het kabinet vorig jaar om het aantal vliegbewegingen te verlagen naar 460.000. Schiphol vindt dat er niet naar aantallen gekeken moet worden, maar naar hinder en uitstoot. Zo zou de vliegmaatschappij gestimuleerd worden om te verduurzamen. Hongarije praat vanaf volgende week over de NAVO-toetreding van Finland en Zweden. De Scandinavische landen vroegen het lidmaatschap vorig jaar aan, niet lang na de Russische inval in Oekraïne. Hongarije en Turkije hebben de toetreding als enige NAVO-landen nog niet goedgekeurd. Alleen als iedereen instemt, kunnen de landen lid worden. Turkije lijkt voorlopig niet over instemming te praten. President Erdogan beschuldigt Finland en Zweden ervan terroristische organisaties onderdak te bieden. Russische troepen zijn bij Kremina in het oosten van Oekraïne even door de Oekraïnse verdedigingslinies gebroken. Maar uiteindelijk werden de Russen teruggedrongen. Daarbij raakten ze een deel van hun zware materieel kwijt, zegt de gouverneur van de regio Luhansk. De strijd om de stad duurt al maanden. Gisteren probeerden de Russen ook door de Oekraïnse linies te breken, toen zonder succes. Ook op andere plaatsen in het oosten van Oekraïne hebben de strijdkrachten de afgelopen 24 uur Russische aanvallen afgeslagen. In Frankrijk is met afschuw gereageerd op de dodelijke steekpartij op een middelbare school. Een 16-jarige jongen stak vandaag zijn lerares dood. De scholier zou stemmen hebben gehoord die hem opdracht hadden gegeven de lerares aan te vallen. De Franse justitie verdenkt hem van moord met voorbedachte raden. Een Britse vrouw die op haar 15e naar Syrië vertrok om zich bij terreurbeweging IS aan te sluiten, mag van de rechter niet terugkeren naar Groot-Brittannië. De inmiddels 23-jarige vrouw zit vast in een detentiekamp in Noord-Syrië. In Groot-Brittannië woedt een felle discussie of ze zich willens en wetens bij IS heeft aangesloten. Zelf zegt ze slachtoffer te zijn van mensenhandel. De directeur van een inmiddels failliet zorgbureau in Hengelo blijkt in een paar jaar tijd voor tonnen aan zorggeld te hebben vergokt. Het bureau regelde vooral zorgzaken voor mensen van Armeense afkomst. De eerste jaren liep het goed, maar in de coronatijd ging het bureau ineens failliet. Het onderzoek van de curator bleek dat de administratie niet klopte en de man gaf toe dat hij een gokverslaving had. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er soms wat motregen. Het koelt af naar een graad of 5. Ook morgenochtend is het nog grijs met soms lichte regen. Daarna breekt de zon vaker door. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Ik kwam één dagje helpen, maar ik vond het zo leuk. Ik kom nu elke week. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/nldoet. Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 15 maanden gratis voor starters. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vrijmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. OneCasino.nl. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Rob Tripp. Ik ben er nog een beetje stil van die beelden vanavond in het journaal. Een bomvol stadion in Moskou, juichende mensen op zwepende muziek, een massale steunbetuiging aan de Russische oorlogspolitiek. En even verderop in datzelfde journaal een kort bericht over het bevrijdingsfestival dit jaar in Utrecht. Dat gaat niet door. Het is te duur. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Op de dag dat Johan Remkes de Machiavelli-prijs kreeg. Die win je als je echt iets heel goeds hebt gedaan op het gebied van publieke communicatie. Nou, dat treft, want u hoort vanavond niet alleen hem, maar ook twee provinciale lijsttrekkers van de BBB in onze serie over de komende statenverkiezingen. Morgen dan doet het gerechtshof uitspraak in het hoge beroep over de brute moord op advocaat Dirk Wiersum. Hoe is het 3,5 jaar na die aanslag nu met de advocatuur? En met de Oekraïense Ira Koval praat ik straks over hoe het met haar is na 1 jaar oorlog. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Woensdag 22 februari. Dat betekent feitelijk dat ik jullie vraag om weer aan het werk te gaan. Wanneer? Vanaf nu. Ja, want er is een deal voor de vuilophalers. Ze krijgen er gemiddeld 9% loon bij. Actie, reactie. Ja, we hebben gewonnen. Ja. Gaat u nader aan het werk, meneer? Ja, ja. Ja, logisch. Vandaag nog, ja. Ja, logisch. Want ze weten nu wat ze extra krijgen. Ongeveer 200 in de maand. Dat is wel heel lekker meegenomen. Ja. Wat betekent dan die 200 euro? Wat kunt u dan nu wel doen wat u eerder niet kon doen? 10 minuten douchen in plaats van 5. Ja, er zit ook eindelijk schot in de proef met legaal geteelde wiet, zegt minister Kuipers. Ik ben blij dat ik samen met minister Jezoekers nu zover ben dat we kunnen zeggen dat we in ieder geval in het laatste kwartaal van dit jaar willen beginnen in 2 gemeentes. Dat zijn Tilburg en Breda. De burgemeester daar is blij. We kunnen eindelijk ervoor zorgen dat we de criminelen niet de wind in de zeilen geven en dat we zicht houden op de kwaliteit van de spullen die worden verkocht in de coffeeshops. Ja, zoals bij coffeeshop De Baron, daar kunnen ze niet wachten. Ja, het wordt tijd. Het duurt nu 5, 6 jaar. Dus het mag onderhand wel. En de klanten zijn vooral blij dat ze binnenkort weten wat er in de joint zit. Ik ben wel een voorstander van weet wat je eet, weet wat je rookt en wat je binnenkrijgt. Dus ja, ik ben er wel een voorstander van. Die wietproef gaat dus door. Maar dit stopt juist na 30 jaar. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, daarmee is het Bevrijdingsfestival Utrecht officieel geopend. De organisatie vindt de financiële risico's te groot. 2 coronajaren en vorig jaar gewoon die stijgende prijzen. Het is en blijft gewoon heel moeilijk om een festival nu anno 2023 in elkaar te zetten. Ja. Het is weer als woensdag, de dag na carnaval. Ja, het feest van afgelopen dagen met de carnaval, met de vastgelovens. Nu een tijd van bezinning. Het askuisje was vooral voor de oude garde in Limburg. De meeste carnavalsvierders lagen om 10:30 ochtends nog in hun nest. Ik kom hier al een kruis kunnen holen en witte gezellenbeheersen weer de bestoren oog zagen. Zo hebben ze het ons geleerd en het schieve gootje vuur. Toch nog even terug naar de vuilnisophalers. Want in het uitgefeeste Maastricht gingen ze niet gelijk aan het werk, zegt de vakbond. Ja, er werd niet gewerkt omdat we het de mensen natuurlijk eerst zelf wilden vertellen in persoon. En het was te kort dag om dan nog eigenlijk het gewone werk te hervatten. En dus trokken de bergen afval. Veel bekijks. Ja, dat is eigenlijk een grote puinhoop. Op het vrijdag was wel even heftig. Hier valt het dan wel mee. Maar ja, het valt natuurlijk niet mee als het niet opgeruimd wordt. Hè? Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ik heb even een fotootje gemaakt voor de familiealbum. Ik denk dat moet ik even zien. Oké. Jelle Visser heeft de krant vanmorgen al gezien. De chef van de Haagse Recherche maakt zich in de Telegraaf grote zorgen over criminele kinderen. Zo is deze week een jochie van 11 aangehouden vanwege een gewelddadige straatroof. Hij bleek al meer berovingen te hebben gepleegd. Volgens de Haagse politiechef gaan steeds meer jongens van 11, 12 en 13 jaar oud in de fout. 2 jaar geleden knikkerden ze nog en nu plegen ze straatroven. AirPods, dure sneakers. De politieman vreest dat sociale media een grote rol spelen. Laten zien wat je hebt. Hij wijst ouders op hun rol. Als een 11-jarige iedere avond om 12 uur pas thuis komt, dan moet je niet uitsluiten dat er op straat niks gebeurt. Want wat moet je op zo'n jonge leeftijd nog buiten rond die tijd? Gehaktballen en stamppot zijn immens populair, weet het AD. De vraag naar recepten is ook groot, vertelt chef Danny Jansen van het programma Zoals alleen oma dat kan op 24 Kitchen. Zo staat in Brabant stamppot standaard op het menu, Want in Brabant houden ze niet van gek eten. Ook is er een zweem melancholie. Begin 20e eeuw kwam de stampot op. De magen moesten gevuld. Aardappelen zijn goedkoop. Volgens tv-presentatrice Miljuska Witsenhauser is stampot van zoete aardappel met Peking eend best lekker. Maar oma's gerechten zijn het allerlekkerste, omdat je daar mooie herinneringen ook aan hebt. Stampot zuurkool bijvoorbeeld, maar dan wel met een klontje echte boter. Schiphol is niet blij met het plan van minister Mark Harbers van Infrastructuur om de luchthaven te laten krimpen, kopt Trouw. Schiphol moet terug van 500.000 naar 460.000 vluchten per jaar vanwege de geluidsoverlast. Althans tot 2025, want Schiphol verwacht de komende jaren nieuwe, stillere vliegtuigen. Ook gemeenten en provincies zijn niet blij. Aalsmeer is het felst en eist een volledig verbod op nachtvluchten. Wie die geluidsnormen echt handhaaft, stelt de Volkskrant, komt uit op 400.000 vluchten per jaar. Maar dat durft Harbers niet, zegt de krant. Hij is bang dat het Schiphol schaadt en dat ook de Nederlandse economie eronder zal lijden. De zelfscankassa's in de supermarkt veroorzaken een hoos aan proletarisch winkelen, schrijft de Volkskrant. Zo noteerde de politie in 2022 ruim 40.000 gevallen van winkeldiefstal. Dat is het hoogste aantal sinds 2015. De hoge voedsel- en energieprijzen spelen uiteraard ook een rol. Maar de opmars van de zelfscankassa's gaat door. Ze zijn goedkoper dan personeel, zeker in deze tijden van krapte. Maar mensen hebben minder gewetensbezwaren als het gaat om een machine. Een pond goedkope uien afwegen en het etiket vervolgens plakken op dure avocados. Het gebeurt allemaal. De supermarkten introduceren daarom binnenkort videosoftware die verdacht klantengedrag herkent. De Vomar zet zijn experiment met zelfscankassa's voorlopig hoe dan ook in de ijskast. De derving door diefstal blijkt veel hoger dan verwacht. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Uptown got its hustlers, the Bowery got its bums. 42nd Street got Big Jim, a walker, he a bull shooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Boss just because. And they say you don't tug on Superman's cape, you don't spit into the wind, you don't pull a mask off an old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. I don't do that. Well, out of South Alabama come a country boy. My name is Willie McCoy, but down at home they call me Slim. Hey, I'm looking for the king of 42nd Street. He drive on a drop-top Cadillac. Last week he took all my money, and it may sound funny, but I come to get my money back. And everybody say, Jack, don't you know that you don't tug on Superman's cape? You don't spit in the wind. You don't pull the mask off an old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. You don't mess around with Jim, van Jim Croce. Goed, voormalig minister en informateur Johan Remkes kreeg vanavond in Nieuwsport de Machiavelli-prijs. Dat is een prijs voor de meest opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Volgens de jury heeft Remkes die prestatie geleverd door de impasse tussen boeren en kabinet rond het stikstof vlot te trekken. Met, en dat is een citaat, heldere taal en een nuchtere en realistische benadering. Politiek verslaggever Las Geerts vroeg in Den Haag aan Remkes of het niet opmerkelijk is dat die kwaliteiten in de politiek blijkbaar nu zo bijzonder zijn. Ja, men dicht mij kennelijk eigenschappen toe die ik heb. En misschien probeert de jury daarmee aan te geven dat ik altijd wel redelijk met beide benen op de grond probeer te staan. En mij niet al te veel bezondig aan ingewikkelde, wensdenkachtige modellen. Ja, en dat vond ik eigenlijk meer het punt. Nuchter en met beide benen op de grond staan wordt blijkbaar als uitzonderlijk gezien in de Nederlandse politiek. Dat oordeel laat ik graag aan anderen. Ik kan alleen maar vanuit mijzelf praten. En ik zie natuurlijk soms ook wel bepaalde verschijnselen hier in politiek Den Haag. Soms denk ik ook wel van dat kun je allemaal wel willen, maar is dat nou ook binnen afzienbare tijden realistisch? En dat heb ik altijd wel een beetje geprobeerd om te benadrukken in mijn politiek-bestuurlijke leven. Uw rapport, wat u schreef en wat opgevallen is en waardoor u hier vanavond de prijs krijgt uitgereikt. Uw rapport is eigenlijk vrij hard. Is het dan puur communicatie waarmee je iets wat voor mensen heel nadelig kunt uitpakken toch aanvaardbaar kunt maken? Nou, ik wil niet zeggen dat die boodschap daarmee voor iedereen aanvaardbaar is geworden. Dat is denk ik ook een illusie. Alleen wat ik wel, ook vanuit boeren, te horen heb gekregen. Jij begrijpt ons in ieder geval. Jij begrijpt onze dagelijkse zorgen. En dat is wel vrij essentieel in de richting van een belangrijke sector in dit land. En met name ook in de richting van agrarische ondernemers die zich buitengewoon onzeker voelen en iedere keer met heel veel wisselende regelgeving worden geconfronteerd. Dus het is volgens mij, maar dat geldt voor dit probleem, maar dat geldt denk ik ook voor vele andere problemen, ook een kwestie van verdiep je nou eens daadwerkelijk wat er op dat boerenerf of bij dat gezin in Groningen wat de schade niet hersteld krijgt, of bij dat gezin wat getroffen is door de toeslagenaffaire, en heb die uitstraling ook. Ik denk dat in de politiek misschien wel een artikel is wat niet in alle gevallen nog heel dik gezaaid is. En dat is volgens mij wel heel wezenlijk. En politici moeten niet alleen praten met intermediaire tussenniveaus. Politici moeten ook praten met mensen. U wordt geprezen om het feit dat u het stikstofdossier uit het slop heeft geholpen. Voelt dat ook zo? Is dat ook zo? Dat ligt toch een tikkeltje genuanceerder. Want ik heb geprobeerd een aantal aanbevelingen te doen en voorlopig weer wat rust in de tent te brengen. En dat is denk ik wel gelukt. Maar het komt natuurlijk helemaal aan op de uitvoering. En die uitvoering, daar is men op dit moment mee bezig. En die uitvoering zal het probleem uit het slop moeten trekken. Dat doet niet Remkes. Tegelijkertijd bent u wel, laat maar zeggen, de poster geworden, of in ieder geval het anker waar iedereen zich op dit moment aan vasthoudt. Als ik nu naar debatten in de Kamer kijk en het kabinet hoor, dan is het Remkes voor en Remkes na. Had u gedacht dat u nog die rol toegedicht zou krijgen? Nou, toen ik met dit proces begon niet. Maar die rol die is mij gaandeweg, met name na dat interview van minister Hoekstra, is die rol mij een beetje opgedrongen. Toen was het adagium in één keer, we wachten op Remkes. En dat is dus in feite nog steeds een beetje aan de orde. Maar vandaar ook dat ik zei, volgens mij heeft het kabinet de aanbevelingen behoorlijk integraal overgenomen. En dat hoor ik natuurlijk van bewindslieden ook. Van men beroept zich nog steeds op dat advies wat men heeft overgenomen. En dat is op zichzelf politiek, bestuurlijk natuurlijk ook weer begrijpelijk. Ja, aan de andere kant is het ook. U bent blijkbaar gemaakt tot de maat der dingen. Ik weet niet of u daar zelf heel gelukkig mee bent. Nou, nee, daar ben ik zelf niet zo gelukkig mee. Maar ja, zo lopen dingen in de beeldvorming en als frame nou een keer. Maar daar heb ik zelf niet om gevraagd. Nee, maar dan is mijn vraag natuurlijk, is dat dan iets wat de politiek, de versplinterde politiek, de gepolariseerde politiek blijkbaar nodig heeft? Een soort van baken van buiten die, waar iedereen zich aan vast kan klampen? Ja, die vraag moet u eigenlijk niet aan mij stellen. Die vraag moet u eigenlijk aan de Kamerleden en aan de bewindspersonen stellen. Ja, maar op de een of andere manier heb ik het idee dat u daar wel gedachten bij heeft. Ik heb bij de presentatie van het rapport gezegd dat het eigenlijk heel raar is dat er een soort onafhankelijk voorzitter nodig is om dit proces weer een beetje aan de gang te brengen. En zo kijk ik daar nog steeds tegenaan. Dit zou de politiek eigenlijk uit zichzelf moeten kunnen. Zo is het precies. U zei, u heeft rust gebracht op dit dossier, of in ieder geval er is rust gekomen op dit dossier. Was dat eigenlijk ook de grootste waarde van wat u heeft gedaan het afgelopen jaar en hoe u dat gecommuniceerd heeft? Ja, ik denk dat dat een belangrijk winstpunt is geweest. Ik was daar aanvankelijk bepaald niet optimistisch over, maar dat is uiteindelijk wel gelukt. En volgens mij inhoudelijk is er een nadere richting geduid waar in ieder geval politiek Den Haag, maar als ik het goed begrepen heb, ook een aantal agrarische partijen zich redelijk in kunnen vinden. Oftewel, er is een modus gevonden om met elkaar te kunnen praten. Ja. Als u nou een laatste advies zou mogen geven aan het kabinet, niet alleen op dit vlak, maar in het algemeen over hoe te spreken met burgers, wat zou dat dan zijn? Luisteren, luisteren, luisteren. Dat is misschien soms wel belangrijker dan zeggen, zeggen, zeggen in dit tijdperk van sociale media. Heel hartelijk dank. Ja, Lars Geert sprak met Johan Remkes, die vandaag dus de Machiavelli-prijs kreeg. Goedenavond, Carla Evers, lijsttrekker van BBB in Overijssel. U zit op afstand. Hier in de studio is Hans Veentje, de lijsttrekker van BBB Zuid-Holland. Op allebei uw gezichten zag ik een glimlach verschijnen toen Remkes zei: luisteren, luisteren, luisteren, mevrouw Evers. Klopt dat? Dat klopt helemaal, ja. Want wat dacht u toen u dat hoorde? Jullie geluidstechnicus is hier in huis en die kwam net binnen. Die kende ik natuurlijk niet. En ik zeg, nou, ik ben Carla, hij is Erik. En hij vertelde dat hij geluidstechnicus is, maar daarnaast ook communicatie geeft aan een hbo-opleiding. En toen zei ik, oh, wat leuk, communicatie. Wat doe je dan? Geef je dan allerlei presentatietechnieken of echt communicatie? Gaat het alleen over zenden of gaat het ook over ontvangen? Want dat is volgens mij communicatie, het verhaal zenden en ontvangen. En volgens mij gaat het in deze wereld heel vaak mis dat en met name bij de overheid, dan vraag ik wel eens van hebben jullie goed gecommuniceerd met de inwoners? En ja. En dan zeg ik, goh, wat vonden ze ervan dan? En dan wordt het stil. Ja, hoe bedoel je? En dan vraag ik, hoe heb je dan gecommuniceerd? Ja, we hebben een nieuwsbrief verstuurd en we hebben een inloopavond gehad. Nou, en volgens mij zei meneer Remkes het net heel erg mooi. Ja. Communicatie gaat om luisteren. En dat vergeten we en wel. En dat bedoelde hij ook, hè? Ja, u moest er ook wel glimlachen, meneer Veentje. U bent lijsttrekker bij BBB Zuid-Holland. Rust in het dossier, dat hoorde ik Remkes ook zeggen. Je zou kunnen zeggen natuurlijk, maar ja, de boeren zijn er tot nu toe niet echt heel veel mee opgeschoten. Nou, dat wil ik niet helemaal zeggen. Goedenavond, Carla. Op afstand natuurlijk. Hallo Hans. We zijn één grote familie. U kent elkaar. Ja. Ja. Erg leuk. Maar even terug naar de vraag, dus rust in dat dossier. Maar ja, ja, zijn we nou zoveel verder gekomen met dat stikstofdossier? Er is wel rust gekomen in het dossier. Remkes heeft duidelijk aangegeven dat ook de boeren de tijd moet worden gegund om zoveel mogelijk aan de doelstellingen te voldoen. En ik denk ook dat wat Carla zegt gaat over die boodschap. Ik denk dat er ruis op de lijn is geweest. En Remkes heeft heel mooi verwoord, en ik vind Remkes komt heel betrouwbaar over, verwoord, kijk, zoek met elkaar de verbinding. En de boeren hebben nu wel het gevoel, we hebben even wat tijd gehad. En we wachten even af of we nog ook die doelstellingen naar 2030 moeten doen natuurlijk. Ja, nou, komen goed. We zo op, ja. Ook in het kader van de provinciepolitiek en wat ja. De provincies voor rol moeten spelen. Ja. Mevrouw Evers, even voordat we verder gaan, hè, over uzelf. Voordat u deze stap nam om lijsttrekker te worden. U heeft geen politieke ervaring, begrijp ik. Nee. Wat deed u tot nu toe? Wat deed ik niet? Ik heb van alles gedaan. Ja, maar zeg maar vooral wat ja. U wel deed. Ja, nou, mijn opleiding is hotellerie. Ik heb hooghotelschool gedaan. Dus, en ik heb 5 jaar in het hotelwezen gewerkt, in het management daar. Ik heb een jaartje als intercedent gewerkt en toen heel veel bedrijven bekeken. En het grootste deel van mijn werkzame leven ben ik makelaar-taxateur geweest van woningen. Totdat ik op mijn 45ste mijn eigen boer ontmoette. Ik deed een soort actie vrouw zoek boer. En die nam me mee op de trekker. En zo is het gekomen. En toen werd ik boer. Mm-hmm. En dat is toch wel mijn roeping gebleken. Fantastisch. En meneer Ventje, wat doet u in het dagelijks leven? Ik werk als docent in het hoger onderwijs op de Haagse Hogeschool voor de opleiding Human Resource Management. Human Resource Management. En ja. Wat is dat in het Nederlands? Personeelsmanagement binnen organisaties. Ja. Ja. En uw studenten weten dat ook, dat u lijsttrekker bent? Ja, ik met vol enthousiasme maak het ook kenbaar. Ik probeer ze niet te beïnvloeden, natuurlijk. Mm-hmm. Wat wel heel mooi is dat deze studenten waar ik les aan geef veelal 70% migratieachtergrond. En wat mij opvalt is dat ze weinig weten over Provinciale Staten. En ik vertel af en toe een verhaal daarover. Mm. Over wat de Provinciale Staten kan doen. U verpakte wat wij vroeger noemden maatschappijleer in. Want zo leren wij dat eigenlijk allemaal. Misschien hoor ik niet als mijn opleidingsmanager dit hoort. Misschien dat hij denkt van dat je me terugroept. Maar dat doet het wel. Ja, zeker. Ja. Ja. Zeg, mevrouw Evers, hoe word je lijsttrekker? Moet je dan enorme ellebogen hebben? Of doet iedereen een stapje naar achter en sta jij dan plotseling daar? Of hoe is dat bij u gegaan? Ja, het is me een beetje overkomen. Wij zijn als team Overijssel al een hele tijd bezig met elkaar om ons team op te bouwen. Eigenlijk al sinds oktober 2021. En vorig jaar zomer hebben we met elkaar besloten wie de lijsttrekker zou worden. Hmm. En we hebben allemaal gepitcht voor elkaar. En toen hebben we aangegeven, ieder voor zich, wat de ambities waren. En daar waren bent u uitgekomen. Dus dan moet ik u eigenlijk vragen, als u een pitch heeft gehouden, waarom wilde u het zo graag worden? Nou, ik wilde het helemaal niet worden. Dat is het mooie. Ik heb wel een pitch gehouden. En daarna terwijl kwam het niet verhaal, wilde worden? Ja, iedereen heeft gepitcht. Om het toch voor te stellen en toch je motivatie nogmaals duidelijk te verwoorden. En toen kwam het verhaal van wat wil je? En toen gaf ik aan, ik wil echt oprecht heel erg graag in de Provinciale Staten. Hm. Want ik heb me niet voor niets aangemeld en ik wil daar echt een bijdrage leveren. Maar wat mij betreft hoef ik niet op de voorgrond en hoef ik niet als eerste. En sterker nog, liever wil ik dat niet. Ja, eigenlijk alles wat nu wel gaat gebeuren. Ja, en aan het eind van de rit zei iemand van, nou, ik vond dit eigenlijk een beetje een onbevredigende avond. Want degene die onze beoogde lijsttrekker is, die wil dat niet. En toen keek ze mij allemaal aan. En toen heb ik nog maar eens een week heel diep nagedacht. En ja gezegd. Ja. Besloten dat ik het toch wilde. Meneer Ventje, heeft u veel concurrentie? Had u veel concurrentie in Zuid-Holland? Eigenlijk niet. Nee hoor, is niet waar. Het verhaal wat Carla net heeft verteld, het zou mijn tweelingzus kunnen zijn, is exact ook bij ons in de provincie Zuid-Holland gegaan. Je kan kiezen waar je wil staan. Ik heb het zelf op 1 gezet om te kijken van, nou, wil men mij ook op 1 hebben? En waarom wilde u het zo graag? Omdat ik al een aantal jaar bezig ben om me boos te maken. Ik wil wat doen. En ik denk dat ik als lijsttrekker juist iets kan betekenen. Het mooie is dat ook mijn medekandidaten mij in de meerderheid op 1 hebben gezet. Dus waarschijnlijk straal ik iets uit. Ik heb meerdere malen voor de spiegel gekeken van, ben ik die lijsttrekker? Nou ja, dat blijkt dan wel. Dus ja, het mooie is dat ik alle steun krijg van ons team. En we zijn één familie binnen Zuid-Holland. Ja, dat klinkt allemaal heel ideaal, hè? Want u zult alle verhalen natuurlijk de afgelopen weken overal gehoord hebben. De vergelijkingen die worden getrokken met de LPF. Het grote voorbeeld van heel veel stemmen krijgen. Dat zal ongetwijfeld met BBB gebeuren, als je de peilingen mag geloven. Ja. En hoe voorkom je nou dat dat niet een enorme ruzie verzandt? We zijn al 2 jaar bezig. En we hebben een heel zorgvuldige selectieproces doorgemaakt. Maar dat zeiden ze daar ook, hè, bij de LPF? Nou, dat is heel snel gegaan. Dat was binnen een paar maanden moest er een kandidatenlijst. En wij zijn al sinds 2021, wat Carla ook heel mooi zei, zijn we al bezig met selecteren. Daar hebben we ook gekeken van mensen die zich hebben aangeboden om mee te doen op de kandidatenlijst. Zijn het mensen met veel politieke ervaring, maar zijn ook mensen die meerdere partijen hebben meegedaan. Die hebben we niet geselecteerd. En die jobhoppers? De jobhoppers, ja. Zijn er veel in Overijssel ook veel mensen afgevallen, mevrouw Evers? Er zijn wel een paar mensen afgevallen. En dan bleek gewoon toch na een tijdje dat het van weerskanten gewoon niet zo heel erg goed paste. Hm. En het is niet dat we mensen hebben gezegd van jullie horen niet bij ons, helemaal niet. Maar ja, net wat Hans zegt, je bent al een tijd met elkaar onderweg. En het gaat natuurlijk wel ergens over. Hè. We zijn geen tennisclub of geen niks mis met tennis overigens, hoor. Maar het gaat niet om knikkeren. Dus we hebben wel met elkaar een serieuze opdracht. En goed, in die anderhalf, 2 jaar ken je elkaar een beetje. Ken je mekaars hebbelijkheden, mekaar onhebbelijkheden. Hmm. En ja, dan komt er toch wel een beetje een natuurlijke selectie. Ja. Wat niet wegneemt, helemaal garanties, ja, die hebben we nooit in het leven, toch? Het zijn wel 2 heel verschillende provincies natuurlijk, hè? Overijssel en Zuid-Holland. Wat begrijp ik nou goed, meneer Veentje, dat er maar 3 boeren op de lijst in Zuid-Holland staan? Ja, dat klopt. Dat is ook niet veel. Nee, maar moeten er ook meerdere boeren op de lijst staan? Nou, ik weet niet hoe het in Overijssel is. Hoeveel staan er? Ja, jij stelt die vraag. Ik zit te denken, wij hebben ook 3 boeren op de lijst staan. En 1 loonwerker en 1 zoon van een loonwerker. Hmm. Maar ook maar 3 boeren van de 23. En de rest? Wat zijn dat voor mensen? Van alles. Van alles. Wat hebben we? Mensen uit het onderwijs, mensen uit... uit de zorgachtig. Ja, zit er hier een aan tafel? Ja, daar zit er ook eentje, inderdaad. Ja, gaat u eens verder in Zuid-Holland, noem maar Nou ja, inderdaad. U komt uit het onderwijs, u heeft 3 boeren. Ja, we hebben 3 boeren op de lijst staan. We hebben inderdaad een docent, dat ben ik dan. We hebben ook iemand uit de zorg. Ja. We hebben iemand die een hoveniersbedrijf heeft. We hebben iemand die pas uit de lokale politiek is gekomen. Ja. Heel veel betrokken mensen. Iemand die een rijksambtenaar die voor Binnenlandse Zaken werkt. Ontzettend veel, eigenlijk, ja, je zegt 3 boeren maar eigenlijk betrokken burgers. Ja. Die moeten er allemaal voor gaan zorgen dat uw BBB het BBB-geluid gaat laten horen in de provincie. Mevrouw Evers, iedereen kijkt natuurlijk naar uw partij en denkt dan aan het stikstofbeleid, waar de provincies zo'n grote rol in moeten gaan spelen. Hè? Ja. Gaat dat nog wat worden met het stikstofbeleid van het kabinet, wat u betreft? Alleen Overijssel. Oh, diepe zucht. het gaat echt wel wat worden. Ik vind het altijd zo gek met het stikstofbeleid. Want dan denk ik, waar gaat het nou over? Volgens mij zou het om het natuurbeleid moeten gaan. Maar inderdaad, Nederland heeft zelf bedacht van, weet je wat, dat is veel te eenvoudig, we maken er gewoon een stikstofbeleid van. Nee, dat is een beetje flauwekul. Maar het is wel super, super, super belangrijk gewoon... eigenlijk wat meneer Remkes net ook zei, hoe het aangepakt gaat worden. En wat we tot nu toe zien, sinds 29 mei 2019... toen eigenlijk het hele land op slot ging. En sindsdien is de politiek met name bezig aan het... ja, ik noem het ruzie maken en allerlei gekke eisen stellen... aan die agrarische sector, met het verhaal die stikstof die moet omlaag. En... ik ben het helemaal met meneer Remkes eens. Ga nou met elkaar het gesprek aan en luister nou eens naar die boeren. En ik ben ervan overtuigd, als het 4 jaar geleden was gevraagd... of was gezegd tegen de boeren van... wij hebben een maatschappelijk probleem in Nederland... en jullie zouden een deel van de oplossing kunnen zijn. Zouden jullie willen helpen en wat heb je daarvoor nodig? Nou, dan waren we... er al geweest of al een heel eind op weg geweest. Ja. Ik moet u even onderbreken, ook omwille van de tijd. In Zuid-Holland, hè? Daar zal hetzelfde zo'n beetje qua beleidslijn gehoord worden, neem ik aan. Hè? Ja, zeker. Ja, als je heel simpel denkt... ik heb het CDA eigenlijk in alle provincies horen zeggen... nou, zoals het kabinet het wil, zo keihard, dat gaan we helemaal niet doen. Dus wat dat betreft ligt het heel erg voor de hand misschien wel om te denken ook dat u straks gewoon de provincie gaat besturen met het CDA. Die optie is altijd mogelijk. Wat wij bijvoorbeeld, en dat is ook wat Caroline heel nadrukkelijk uitdraagt, dat wij bijvoorbeeld niemand uitsluiten. De kans dat we met D66 mee samen gaan regeren in de provincie, misschien is het niet zo groot als het gaat over stikstof. Nee, maar er zijn andere partijen, grotere partijen, ook in uw provincie, die zeggen van we gaan dat helemaal niet zo keihard doen zoals het kabinet het wil. De enige die zich heel hard uitspreekt is de CDA. En de andere partijen die hebben daar wel een voorkeur voor om op basis van stikstof beleid uit te voeren. Ja. We moeten afronden. Gaat u de grootste worden in Overijssel, mevrouw Evers? Dat weet ik niet, want ik heb geen glazen bol. Maar de vooruitzichten zijn heel erg positief. Ja. En Zuid-Holland? We dromen graag, maar we verwachten minimaal 6 zetels. Goed, we gaan het afwachten en we gaan dat zien op 15 maart. Dank u wel, mevrouw Evers, meneer Veentje, lijsttrekkers van de BBB in respectievelijk Overijssel en Zuid-Holland. Dank u. Morgen dan doet het gerechtshof in hoger beroep uitspraak in de zaak over de moord op Dirk Wiersum, de advocaat die op 18 september 2019 vlakbij zijn huis in Buitenveldert werd neergeschoten. Mogelijk omdat hij de kroongetuige bijstond in de zaak tegen Ridouan Taghi. Alom werd dat gevoeld als een aanval op de rechtsstaat. Hier in de studio is Geert-Jan van Oosten, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, zelf ook strafrechtadvocaat. Goedenavond. Goedenavond. Die wereld stond op zijn kop natuurlijk in Nederland zelf, in de journalistiek. Ik kan me de redactie hier nog herinneren, maar bij u neem ik aan in de juridische wereld helemaal. Is dat nog steeds te merken, ruim 3 jaar later? Ja, het is 3,5 jaar later inderdaad. Daar schrok ik van, want ik kan me nog heel goed herinneren dat we die dag stonden in de rechtszaal met rechters, officieren, heel veel advocaten in shock en in groot verdriet. En ja, sindsdien is er toch heel veel veranderd in ons vak. Wat? Ja, er worden rechters beveiligd, er worden officieren beveiligd, er worden ook advocaten worden beveiligd. En we zijn veel meer gespitst op agressie die ons kan overkomen. Hmm. Waar we vroeger, denk ik, nog wel eens geneigd waren om dingen met een korreltje zout te nemen en dingen als een uitbraak van emoties te zien, zijn we nu eerder geneigd om het serieus te nemen. Ja, is dat wat de deken van Amsterdam bedoelde toen hij zei dat de advocatuur door die aanslag zijn onschuld had verloren? Ja, dat denk ik wel. Ja, kijk, we zijn natuurlijk best gewend om met mensen om te gaan die extreme dingen doen. Extreme daden. Maar ja, het kwam toen heel dichtbij. Het was toen iets verschrikkelijks. Ja. Het gevoel van onveiligheid, hoe groot is dat op dit moment in de advocatuur? Ja, het is echt best lastig te zeggen. Want advocaten, dat merken wij, zijn niet geneigd om dit aan de grote klok te hangen. Soms vang je wel eens wat op dat er iets gespeeld heeft. En dan stap je op een collega af en dan krijg je het verhaal te horen. Soms ook echt een verschrikkelijk verhaal. Dat iemand een pistool op zijn hoofd heeft gekregen. Of bedreigd is om in elkaar geslagen te worden. Of gezinsleden van hem bedreigd zijn. Maar het is lastig om het gehele beeld te krijgen. We hebben wel een onderzoek laten uitvoeren, de orde. En ik geloof dat afgelopen jaar bijna de helft van de advocaten te maken heeft gehad met een vorm van bedreiging. Mm. Dat vind ik heel veel. Ja. Ja. Ja, zijn dat dan de extremen die u net noemde? Want de pistool op je hoofd, dat is een totaal extreem geval. Ja. Maar ook in mijn eigen praktijk wel, dat je te maken hebt met iemand die niet helemaal compassment is, niet helemaal bij geest is en die je bijstaat in een mishandelingszaak van zijn ex-vrouw. Na die zaak richt hij zich tot in dit geval een collega van mij. Je weet waartoe die in staat is. Dus normaal gesproken, vroeger hadden we denk ik dat zelf opgelost, maar nu hebben we er toch melding van gemaakt bij de politie. Ja. Ja. Ik lees dat de Orde van Advocaten zegt dat er nu 16 advocaten rondlopen met noodknoppen. Ja, dat zijn dat eigenlijk? Voor mij is het heel simpel, een kastje wat je bijdraagt en je drukt op een knop. Dat heb je gewoon standaard bij je. De politie weet dan waar je bent, dan kan snel actie ondernemen. Ja, ja. En twee hebben er dag en nacht beveiliging. Ja, nou, dat laatste wist ik niet, want dat was voor ons nog een groot mysterie. We wisten wel dat er een aantal waren, maar niet dat er twee zijn. Nee. Ja. Zijn de dingen die u anders doet als advocaat, sinds dit allemaal gebeurd is? Ja, je praat er veel meer over met je mensen op kantoor. Dus we zijn heel erg gespitst erop wat er gebeurt om dat meteen te bespreken. En om meteen te kijken of er actie gewenst is. We volgen trainingen. We volgen bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen. Mm. Waarin we ook worden geleerd om signalen op te pikken. En ook bepaalde acties uit te voeren preventief. Ja. En laat u ook sommige cliënten schieten? Ik bedoel dat je van sommige mensen zegt van daar vind ik zo'n risico aan zitten. Ik weet niet of ik dat wel moet doen. Dat vind ik een lastige, want om het te beantwoorden. Ja, maar u doet het misschien wel. Ja, ik denk dat je het bewust of onbewust inderdaad wel gaat doen. Dat je bepaalde soort zaken niet wil doen, omdat er iets aan kleeft waar je niet voor gekozen hebt. Ik heb het zelf wel eens meegemaakt dat ik benaderd ben om een zaak te gaan doen waarvan ik wist dat betekent dat ik beveiliging moet gaan nemen. En dat betekent dat je niet alleen voor je eigen veiligheid moet zorgen, maar ook voor de veiligheid van de mensen om je heen. Want dat is het vervelende aan dit soort agressie. Die kring is oneindig eigenlijk. Hè. Als ze jou niet kunnen pakken, pakken ze een kantoorgenoot of ze pakken een gezinslid of een vriend. Ja. Maar waar loopt dan de lijn eigenlijk? Wat noem je eigenlijk risicovolle cliënten? Dat verschilt denk ik per klant. Je kan niet zeggen dat een bepaald type misdrijf per definitie... Dat zit niet per definitie in de drugswereld? Nou ja, kijk, de extremen die we nu zien, die kleven wel aan een bepaalde groep van verdachten. Daar kan je niet omheen. Maar we hebben ook te maken met heel veel mensen met korte lontjes in de samenleving. En dat kan ieder soort zaak zijn wat mij betreft. Ja. Ja. Kan dat ook liggen in van dat je misschien ook wel voorzichtiger wordt in wat je cliënten van tevoren aangeeft wat mogelijk zou kunnen zijn? Dat je ze voorspiegelt van als we dat en dat doen, kan dat eruit komen? Terwijl dat weet je natuurlijk niet per definitie. Nee, maar dat is wel een goede les voor ieder advocaat. Dat je nooit dingen moet beloven of denken, voorspiegelen dat dingen kunnen gaan gebeuren die je gewoon niet zeker weet. Want dan krijg je inderdaad te maken met hele vervelende emoties, die ik ook wel snap, want mensen leunen ook op je. Ja, maar dus, dan was het misschien een tijd of jaren geleden zo dat mensen boos werden, terwijl dat nu kan leiden tot echte levensbedreigingen. Ja, of gewone bedreigingen. Erger. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar wel een rare situatie natuurlijk eigenlijk. Dus dat een aantal cliënten het misschien ook wel moeilijker gaat krijgen om gewoon zich vertegenwoordigd te zien straks. Ja, dat is ook gebeurd. Er zijn zaken waar het heel moeilijk voor is geweest om een advocaat te vinden. En dan benadert de deken je bijvoorbeeld. En dan is het ook een beetje noblesse oblige om te zeggen van ja, iemand heeft een advocaat nodig. En als iedereen nee zegt, dan gebeurt dat niet. Dus, ja. Ja. We hadden het er net over, hè? Dus het is 3,5 jaar geleden. Ja. Toen u binnenkwam tijdens die plaats, zei ik ook van, het lijkt wel bijna dichterbij op een of andere manier. Dat is ook een raar gegeven natuurlijk. Nu dat hoger beroep, hè? 3,5 jaar later. Hoe kijkt u daarnaar? Hoe belangrijk is het voor u? Nou, het is goed dat dit wordt afgesloten. En ik hoop ook dat er meer duidelijk wordt over de achtergronden ervan. Hè? Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat je de kern eruit haalt. Want ik geloof niet dat deze daders het zelf voorzien hadden op Dirk Wiersum. Nee, en die vraag is natuurlijk in de rechtszaal nog steeds niet... Nee. Beantwoord op een manier dat er ook een oordeel aan vastzit. Nee, dat is onbevredigend, maar dat moeten we afwachten. En zeker als advocaat moet je dat gewoon afwachten. Wat de rechter erover gaat beslissen. Ja. Zeg, het is, om het oneerbiedig te zeggen, het is gesteggel, dit hoge beroep, ook natuurlijk over de hoogte van de straf. Maakt dat eigenlijk uit? Want Dirk Wiersum is vermoord. Kijk, straf is voor sommigen altijd te hoog en voor anderen altijd te laag. En deze twee verdachten hebben 30 jaar gekregen. En er wordt gezegd, ja, levenslang moet worden opgelegd. Ja, per saldo maakt het niet veel uit. Hmm. Het is een hele forse straf. En die is ook op zijn plaats, denk ik. Ja. Okay. Ik dank u wel. We gaan het horen morgen, Geert-Jan van Oosten, over het hoger beroep waar uitspraak in komt. Het woord op Dirk Wiersum. Dank voor uw komst. Okay. I keep listening to the records and the last chord, it resonates in my head. I don't know your name, but I know your tones. They make a dissonant chord. 'Cause every time I lose my focus, I drift off in lost love. Thomas Nicholas en Lost Love. Deze week, 1 jaar geleden dus, dat Rusland Oekraïne binnenviel. Sindsdien beheerst de oorlog niet alleen het nieuws, maar ook veel levens. Goedenavond, Ira Koval. Goedenavond. Dag. Geboren en getogen in Oekraïne. U woont inmiddels 20 jaar in Nederland. Dat klopt. 1 jaar geleden, ja, ik moest zelf terugdenken aan 1 jaar terug, toen deed ik de uitzending net op de avond voordat de oorlog begon. Toen hadden we het wel over wat er allemaal mogelijk in de lucht zou hangen, maar we wisten het niet. En toen de volgende dag was het zover. Weet u nog waar u was toen u het hoorde dat die oorlog echt begon? Ja, zeker. In mijn bed. Ik werd wakker door allerlei berichten die ik kreeg van mijn collega's en vrienden die mij sterkte wensten. En toen, ja, toen was het voor mij al duidelijk wat er aan de hand was. En toen heb ik internet geopend. En toen zag ik al mijn vrienden in Oekraïne op Facebook posten dat het zover was. Ja. En dat de oorlog was begonnen. En wat dacht u? Ongeloof, onbegrip, woede, angst, alles tegelijk. Het leek volledig irreëel. We zouden de dag daarop eigenlijk op vakantie gaan naar Oekraïne om daar te gaan skiën. En Een van de eerste gedachten die ik had, die eigenlijk heel gek was, ja, kan onze vakantie doorgaan? Ja, als ik dat achteraf bedenk, dan denk ik, ja, wat ben ik gek. Ja, maar kan ik me helemaal voorstellen dat je dan toch denkt. Ja. Zeg, en die woede, is dat minder nu, na een jaar? Was dat alleen in het begin, of hoe is dat nu? Ik kan niet zeggen dat het minder is. Het is... Ja, er is... Het is zo vreselijk onterecht. En die woede zal er altijd, denk ik, blijven. Dat gaat Oekraïne nooit vergeten en nooit vergeven. Het is wel zo dat die woede kan niet altijd zo branden als in de eerste maanden. Dus op een moment, hoe gaat het ook klinkt, je went eraan. En ja, je snapt wel de draad leent, want hoe kun je wennen aan de oorlog? Maar het is bijna alsof je genoodzaakt wordt om met een chronische ziekte te leven. Het is gewoon iets wat altijd op achtergrond aanwezig is. En soms op de voorgrond, maar je kunt niet zo doorgaan zoals het in de eerste maanden was. Dat is gewoon niet mogelijk. Nee. En ook niet het nieuws volgen wat dat betreft. Want ik kan me voorstellen dat je de eerste dagen, nou, dat hebben we allemaal gedaan, maar dat zal u helemaal gehad hebben. Iedere minuut wilde je alles weten wat daar gebeurde. Klopt. Hoe is dat nu, een jaar verder? Ik volg nog steeds nieuws. Ik check meerdere malen per dag Oekraïense nieuws. Ik volg ook bijvoorbeeld de Facebookpagina van de Kiev staatsadministratie, waarbij bijvoorbeeld informatie over de luchtalarmen wordt aangekondigd. En ik spreek uiteraard met mijn familie en vrienden. Maar het is natuurlijk inderdaad niet te vergelijken met de eerste weken, toen ik niet eens in slaap durfde te vallen, omdat ik bang was dat als ik wakker word, dan zijn mijn ouders misschien niet meer. Of is Kiev ingenomen door Russen? Dus ja, dat is uiteraard minder geworden, want dat is alweer niet vol te houden. Maar ik ben nog steeds heel erg daarmee bezig. En dat geldt denk ik voor alle Oekraïners. Ja. Ook Oekraïners die in Nederland of in andere landen zijn. Zeg, hoe is het met uw familie? Want u laat de plaats Kiev vallen. Klopt. Wonen ze daar? Ja, mijn ouders wonen nog steeds in Kiev. Ook mijn vrienden. Ik heb nog steeds veel goede vrienden daar. Ja, wat zal ik zeggen? Kijk, naar omstandigheden gaat het redelijk. Op zich, er zijn nog steeds dagelijks luchtalarmen, soms meerdere per dag. Het is wel zo dat de luchtafweersysteem van Kiev op dit moment redelijk goed functioneert. Dus gelukkig, bij de laatste raketaanvallen konden ze de meeste raketten gewoon neerschieten. Het is wel zo dat als zo'n raket dan neergeschoten is en naar beneden valt, kan het nog steeds tot grote vernielingen leiden en doden kunnen vallen. Maar buiten dat gaat het leven een soort van door. Er waren heel veel problemen met blackouts. Toen mensen soms dagenlang achter elkaar geen elektriciteit hadden. En dan valt natuurlijk alles uit. Dus denk ook aan dingen zoals liften in de gebouwen, koelkasten. Maar ook bijvoorbeeld mobiele internet. Want de Zenmasters die hebben ook elektrische stroom nodig. Dus er waren gewoon periodes waarin ik dagenlang geen contact had met mijn ouders. En ik kon gewoon zien dat mijn berichten gewoon niet aankwamen. Heeft u nooit gedacht van ik wil ze hier hebben? Kom hier naartoe? Ja, uiteraard. In het begin heel erg. Met name toen Russen zo dicht bij Kiev waren en meerdere kleine steden rondom Kiev werden ingenomen. Ik heb het meerdere malen voorgesteld aan mijn ouders. Mijn ouders weigerden te vertrekken. Ja. Zeg, want u woont al 20 jaar in Nederland. U spreekt heel goed Nederlands. U kwam voor de studie. U bleef voor werk en liefde, hè? Begrijp ik. Inderdaad, dat klopt. Ik ben hier afgestudeerd. Ik heb scheikunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden. En daarna heb ik een baan aangeboden gekregen. Een promotieonderzoekplek. En toen heb ik ook tegelijkertijd mijn man leren kennen. Die studeerde aan dezelfde universiteit. En zo is het vandaan. Ja. Zeg, en heeft u in Nederland nou bijvoorbeeld ook contact wel met Russen? Nee. Helemaal niet? Maar is dat bewust of komt u ze niet tegen? Of wil u ze niet spreken? Of? Op dit moment is het inderdaad iets waar ik absoluut geen behoefte aan heb. Dat kunt u denk ik begrijpen. Er zijn ook Russen natuurlijk die tegen het regime van Poetin zijn. Hè? Die hier in Nederland zitten en net zo over denken over die oorlog als u. Ja, dat begrijp ik. Er is wel een oud vriendin van mij die woont in Denemarken. Die is Russisch inderdaad. Die komt uit Sint-Petersburg. En die was inderdaad vanaf... dat is iemand die ik al heel lang ken. En die spreekt zich ook regelmatig uit tegen de oorlog. En doet ook vrijwilligerswerk in Denemarken voor Oekraïnse vluchtelingen. En uiteraard met zo'n iemand hou ik nog steeds contact. En ik snap ook wel de moeilijkheid van haar positie. Maar het blijft uiteraard een hele gevoelige onderwerp op dit moment. En het is heel lastig om dat een soort van nog steeds los te zien van wat Rusland in Oekraïne heeft aangedaan. Ja, want ik zag van de week een reportage op de Nederlandse televisie ook over hoe Oekraïne gewoon letterlijk afstand doet van het Russisch. Hè? Dat Russische boeken gaan door de papierversnipperaar. Ze willen niks meer weten van Russische cultuur, hoe dan ook. Dat vindt u ook allemaal? Kijk, het is natuurlijk wel een hele beladen onderwerp. Maar tot op zekere hoogte is het een soort van vrijkomen van jarenlang een kolonie van Rusland zijn. Wat je nu ziet, wat in Oekraïne gebeurt, wat u niet zag, is dat honderden jaren lang gebeurde met Oekraïnse cultuur en Oekraïnse taal. Het is eigenlijk een mirakel dat mijn ouders en ik nog steeds Oekraïns spreken, want Oekraïnse taal was meermalig verboden in Rusland en Oekraïnse cultuur was eigenlijk vernietigd en gezien als tweederaans cultuur. En in de Sovjet-Unie-tijd waren ontelbare Oekraïnse dichters en schrijvers en kunstenaars gedeporteerd naar Siberië en vermoord in concentratiekampen. Dat is helaas geschiedenis die een soort van niet naar buiten is gekomen in de Koude Oorlogtijd. Want we leefden achter de IJzeren Gordijn. En mensen zijn daar niet bewust van, maar Oekraïners wel. Dus het is een jarenlange ellende die Oekraïne is aangedaan door Rusland. En kijk, het is natuurlijk geschiedenis. En toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, in de 20e eeuw, einde van de 20e eeuw, we dachten allemaal dat wij in een beschaafde samenleving wonen en dat wij dat soort diepe wonden achter ons kunnen laten. Maar nu komt het wel keihard terug. Dus ja, het is voor mij heel begrijpelijk. Oekraïne probeert zich te ontdaan van die jarenlange geschiedenis van onderdrukking. Ja. Ik snap het helemaal wat u bedoelt. Zeg, tot slot, want we moeten het gesprek beëindigen. Ik weet niet, de toespraak van Poetin, daar heeft u natuurlijk ook het nodige van meegekregen. Uiteraard, dat was lastig te missen. Ja, deze oorlog gaat lang duren, zijn wij bang. Denkt u dat ook? Ja, kijk, Poetin wil zijn gezicht niet verliezen en helaas is Rusland groot genoeg om inderdaad dit jarenlang nog vol te kunnen houden. Dus inderdaad. Ik dank u heel erg voor het gesprek, Ira Koval. We gaan met uw gesprek de nacht in. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vraagmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil en nu extra scherp geprijsd. Ervaar echt goed zitten in de mooiste collectiebanken van Nederland. Kom nu naar een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. NPO Radio 1. Het is